To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Francji ogłosił zwycięstwo partii prezydenta Macrona w wyborach. Areszt dla wiceprezesa spółki restrukturyzacji kopalń i prezesa jednej ze spółek branży okołogórniczej. Greckie władze zaczynają walczyć z nadmiernym używaniem reklamówek. Po ogłoszeniu częściowych wyników pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji premier Edouard Philippe ogłosił zwycięstwo partii prezydenta Emmanuela Macrona. Ugrupowanie zdobędzie znaczną większość w Zgromadzeniu Narodowym. Druga tura głosowania za tydzień, 18 czerwca. Liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen apeluje do elektoratu skrajnej prawicy, by w drugiej turze stawił się przy urnach wyborczych. Jej zdaniem niska frekwencja jest przyczyną tego, że wielu kandydatów Frontu Narodowego musi walczyć o miejsce deputowanego w drugiej odsłonie. Polityka zaciskania pasa narzucona przez panią Merkel to jest linia Emmanuela Macrona, który także podporządkował się jej również w sprawie przyjmowania we Francji uchodźców, co spowoduje dalszą masową imigrację do naszego kraju. Tymczasem przywódca republikanów, którzy mieli zdobyć 21% głosów, François Baroin, jest optymistą. Le débat est indispensable. Niezbędna jest debata i wyłożenie jasno argumentów. Dlatego trzeba otwarcie mówić o różnicach i o tym, co mamy wspólnego. My, republikanie i partia Republika Naprzód. Szczerze, uczciwie i przy całkowitym zachowaniu wzajemnego szacunku. W wielu przypadkach 18 czerwca dojdzie do pojedynków trzech, a nawet czterech kandydatów. I to już będą polityczne szachy. Chodzi o to, kto z niestartujących poprze kogo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Katowicki sąd aresztował wiceprezesa spółki restrukturyzacji kopalń oraz prezesa jednej ze spółek branży okołogórniczej. Jak zaznacza Małgorzata Bednarek z Prokuratury Krajowej w Katowicach, obaj mężczyźni są podejrzani łapówkarstwu. Podejrzany Mirosław S. Grzegorz G. zostali tymczasowo aresztowani na okres 90 dni. Sąd podzielił stanowisko prokuratora, że w tej sprawie istnieją przesłanki zarówno obawa macerstwa, jak i wysoka grożąca obu panom kara. Kara pozbawienia wolności grozi tym panom do 10 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku w chwili wręczania 30 tysięcy złotych łapówki na parkingu jednego z centrów handlowych w Jaworznie. Śledczy zabezpieczyli w sejfie firmy okołogórniczej ponad 110 tysięcy złotych w gotówce. Greckie władze zaczynają walczyć z nadmiernym używaniem reklamówek. Pod tym względem Grecja zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie. Obecnie zużywa się tam ponad 4 miliardy foliowych torebek rocznie, to o 10% więcej niż 2 lata temu. Od początku przyszłego roku reklamówki w supermarketach będą odpłatne. Ma to regulować ustawa, którą opracowuje greckie Ministerstwo Środowiska, a która zgodnie z unijnymi wytycznymi miała zostać wprowadzona w Grecji najpóźniej w 2016 roku. Pieniądze ze sprzedaży plastikowych torebek zostaną przeznaczone na ochronę środowiska. Częściowo trafią do gmin, aby obywatele otrzymali za nie torby wielokrotnego użytku. Władze oceniają, że w ten sposób uda się ograniczyć zużycie reklamówek. Obecnie wynosi ono ponad 400 sztuk na jednego mieszkańca. Torby pochodzą w większości z supermarketów. To bardzo poważny temat, chociaż do tej pory był traktowany jako drugo, a nawet trzeciorzędny. Powiedział polskiemu radiu dziennikarz Stafis Kudrowidis. Reklamówka, która wpada do morza, zaśmieca je, a rozkłada się około 300-400 lat. Dodał dziennikarz, podkreślając, że potrzebne są też inne działania w tym zakresie. Z Aten, Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, deszczowa, miejscami możliwe burze z gradem, od 19 stopni w Koszalinie do 27 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu dobrego gitarzystę Marka Knopflera, który wprawdzie sam ma generalnie przerwę w swojej solowej koncertowej działalności, ale jego najnowszą pracę gitarową można znaleźć na płycie amerykańskiego artysty, który nazywa się Dan Auerbach. Dan Auerbach to artysta znany Państwu jako połowa duetu The Black Keys. Wydał właśnie sorowy album i w czwartej piosence na tym albumie słychać doskonale gitarę Marka Knopflera. No i nie bez powodu, jest to chyba najlepszy utwór na całej tej płycie. Nie tylko to nagranie cieszy mnie ostatnio, bo z obozu Marka Knopflera jest oto taka fantastyczna wiadomość, że pan Marek rozpoczął tworzenie, komponowanie, pisanie nowych utworów, które trafią na jego najnowszy album. No patrząc tak realnie na możliwe terminy, to myślę sobie, że ten nowy album będzie gotów na koniec wiosny przyszłego roku, a potem może jeszcze jedna trasa koncertowa. Pozostając w kręgu wiadomości związanych z Markiem Knopflerem, czy Państwo pamiętają tę opowieść znaną Marka Knopflera, że gdy miał 15 lat, marzył o tym, aby mieć gitarę, prawdziwą gitarę, najlepiej, żeby to był Fender Stratocaster i żeby ta gitara koniecznie była czerwona. A pamiętają Państwo, dlaczego czerwona? Artysta, który był pierwowzorem jakby tej myśli o tej czerwonej gitarze, ma aktualnie 75 lat, wciąż cieszy się w Anglii ogromnym szacunkiem i wciąż nagrywa albumy. Właśnie wydał najnowszy. Według znanej legendy Hank Mervyn był pierwszym na Wyspach Brytyjskich użytkownikiem gitary Fender Stratocaster, którą to gitarę przywiózł mu Cliff Richard ze Stanów Zjednoczonych. Była czerwona i to Hank Mervyn stworzył wizerunek idealnego gitarzysty. Lider zespołu The Shadows, definicja czystego, melodyjnego grania na gitarze. I to Hank Mervyn był prawzorem, bohaterem muzycznym Marka Knopflera, gdy ten zaczynał swoje zapasy z gitarą. Ta pierwsza jego gitara Knopflera nie była Fenderem Stratocasterem, co nie przeszkodziło mu jednak w przyszłości taką gitarę nabyć, a nawet z Hankiem Mervynem nagrywać po latach wspólne utwory. Hank Mervyn. W Polsce, myślę, już postać zupełnie zapomniana. Artysta ma 75 lat, ale w Wielkiej Brytanii to nadal postać szanowana. Chapeau wciąż wydaje albumy instrumentalne i te albumy cieszą się znaczącą popularnością i właśnie wydał najnowszą taką płytę nazwaną Without a Word, czyli bez słowa. No w końcu, po co słowa, skoro tak dobrze gra się na gitarze i to do tego czerwonej? Hank Mervin dla tych, którzy wciąż kochają klasyczne brzmienie Fendera Stratocastera, najlepiej w kolorze czerwonym. Wracamy do zespołu, w którym, o ile wiem, nikt nie gra na czerwonej gitarze, ale gitarzysta tam także znakomity, lider, kompozytor, wokalista Warren Haynes. Tak przy okazji Government Mule na tej płycie, być może już w ogóle, jest oficjalnie kwartetem. Danny Lewis dołączył na instrumentach klawiszowych. Dwa dni temu nowy album zatytułowany Revolution Come, Revolution Go. 12 utworów. Wszystkie moim zdaniem na bardzo dobrym poziomie. Zagramy ten ostatni, zamykający podstawową wersję płyty. Dark was the night, cold was the ground. Thank you. Być może nie jestem w pełni obiektywny, bo od ponad 30 lat śledzę i cenię dokonania Government Mule, ale myślę sobie, że to jedna z najlepszych płyt w karierze tej amerykańskiej grupy. Najlepsza od wielu lat. Revolution Come, Revolution Go. 10. album studyjny. Rock, blues, soul, jazz, country momentami nawet. Sporo inteligentnych tekstów, 12 utworów na wersji podstawowej, a jeszcze jest wersja deluxe, 6 bonusowych utworów na drugiej płycie. No to może za tydzień coś z tego posłuchamy. Dobra, dobra płyta. Zespół Government Mule koncertuje intensywnie całą wiosnę w Stanach. Teraz przyjechali do Europy, ale nie będą tutaj długo i nie będą w Polsce. Wczoraj byli w Holandii, jutro będą w Dortmundzie, potem jeszcze Szwajcaria, Włochy, Mediolan między innymi. Najbliżej Polski to chyba Wiedeń. 17 czerwca w Wiedniu koncert zespołu Government Mule. Teraz powrócimy do artysty, który taki dość niespodziewany, choć dość bliski swoim dokonaniom. Utwór koncertowy zaśpiewał Państwu w pierwszej godzinie Minimaxu. Trochę listów dostałem, choć nie było zagadki ogłaszanej, że Państwo poznają, któż to śpiewa. Kolejny utwór jeszcze bliższy, żeby odgadnąć nazwisko wokalisty. If ever I need you, oh my love, 'cause in your arms I feel so safe and so secure. Every day is just such a perfect day to spend alone with you, and I'll follow you the dark, I see so very clearly now, and all my fears are just drifting by me so slowly now, fading away, and I can say, well, the night is young. You're by my side and I feel so much better for the smile you give. And while I live, I'll follow you. Will you follow me on days and nights? And no, will be, I will stay with you. Will you stay with me? Just one single tear in each passing. Ray Wilson to oczywiste, piszą Państwo dziś do Minimaxu. Ray Wilson znakomite daje koncerty, wiemy o tym, bo grywał je w Trójce także. W ubiegłym roku Ray Wilson dał ponad 100 koncertów w różnych salach koncertowych całej Europy. 3 z tych koncertów, 2 w Niemczech, 1 w Holandii, zostały nagrane. Następnie z tych nagrań wybrano te najlepsze wersje. I dzięki temu za 2 tygodnie będą mogli Państwo nabyć koncertowy album, na którym będą te nagrania z tych ubiegłorocznych koncertów, te najlepsze wybrane utwory. Na płycie pierwszej utwory z repertuaru zespołu Genesis. Thank you. and I know inside you care. So get down to the knee beside me. Oh, za niespełna dwa tygodnie nowy koncertowy album Raya Wilsona. Time and Distance. Na płycie pierwszej 13 nagrań z repertuaru zespołu Genesis, a także artystów w tym zespole występujących, Phila Collinsa na przykład. A na płycie drugiej jeszcze pieśni z repertuaru własnego Raya Wilsona, jego zespołu Stilt Skin. Fantastyczna płyta koncertowa, z pewnością będzie w trójce powracać. Time and Distance, jeszcze nie wydany koncertowy album Raya Wilsona. No a teraz muszę się skupić, aby kolejności nie pomylić, bo ona jest ważna i Państwo pytają o ten nowy zespół, który zabrzmiał pod koniec pierwszej godziny. To ze Stanów Zjednoczonych grupa Cigarettes After Sex. Dokładnie tak, Cigarettes After Sex. Nie są debiutantami, bo kariera tego zespołu to już prawie 10 lat, ale to do tej pory były jakieś małe wydawnictwa, demo, jakiś utwór solowy, epka z kilkoma utworami, a teraz wreszcie duża, oficjalna płyta. Pierwszy album już zauważony. Być może wyrośnie z tego kariera, więc proszę zapamiętać nazwę Cigarettes After Sex. Tak oto zrelaksowani przez nagranie z nowej debiutanckiej dużej płyty amerykańskiej grupy Cigarettes After Sex. Na zakończenie pozwolę Państwu, wybierzemy się jeszcze do krainy jazzu. także nam bliskiej, bo mam oto taką informację dla Państwa, że nasz znakomity saksofonista Henryk Miśkiewicz obchodzi w tym roku 50-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji grywa różne nadzwyczajne koncerty. Jeden z takich koncertów odbędzie się za miesiąc mniej więcej, a będzie to mianowicie 5 lipca o godzinie 20 w Jazz Cafe Łomianki, sympatyczne miejsce koncertowe, prawie że w Warszawie. Henryk Miśkiewicz wystąpi tam w składzie trzyosobowym. Sam mistrz będzie grał na saksofonie. Sławomir Kurkiewicz zagra na kontrabasie i Michał Miśkiewicz zagra na perkusji. A nadzwyczajność tego koncertu polega na tym, że pan Henryk postanowił zagrać utwory, które były jego inspiracją, takie standardy amerykańskie, które były jego inspiracją w chwili, gdy zaczynał swoją karierę artystyczną w latach 60., które podziwiał i na których się wtedy uczył. 5 lipca, Jazz Cafe Łomianki, nadzwyczajny jubileuszowy koncert trio Henryka Miśkiewicza. Gdyby Państwo byli zainteresowani, poproszę o list internetowy. W temacie tego listu proszę wpisać hasło Henryk Miśkiewicz w Jazz Cafe Łomianki. Dwa dwuosobowe zaproszenia oddam w dobre ręce. Będzie losowanie i zawiadomię wygranych zwrotnymi listami internetowymi. No a teraz na zakończenie pozwolą Państwo, że pokłonimy się jeszcze mistrzowi jazzu. Dziś to nie jest gigantem jazzu, ale pamiętam 40 lat temu był także praktycznie gwiazdą muzyki rozrywkowej, a jego nagrania były prezentowane także w Minimaxie i zapowiadane przez Piotra Kaczkowskiego. To jedno z nich. Thank you. Teraz spoglądam oczywiście na egzemplarz płyty kompaktowej, ale pamiętam dokładnie, że 40 lat temu to był piękny podwójny longplay, którego właścicielem był Piotr Kaczkowski, a ja ten longplay od niego pożyczyłem, aby sobie przegrać, bo to nieprawda, że oni wtedy płyt nie pożyczali. Ci, którzy mieli takie płyty wspaniałe. Chick Corea, Armando Rumba z albumu My Spanish Heart. Geniusz jazzu, Chick Corea, jutro będzie miał 76. urodziny. Urodził się w 1941 roku. Dziś jest uznanym artystą, spełnionym, mam nadzieję. Jego najnowsze płytowe dokonanie ukazało się w kwietniu tego roku. To jest taka płyta specjalna, zarejestrowana w trakcie koncertów nadzwyczajnych, które zorganizowano mu w klubie Blue Note w Nowym Jorku na 75. urodziny. I on tam zagrał ze swoimi ulubionymi artystami, z partnerami, którymi kiedyś wcześniej występował, swoje najważniejsze utwory. Piękny komplet nosi tytuł The Musician. Trzy płyty kompaktowe i z tej płyty dziś na zakończenie popisowa wersja Spain w wykonaniu mistrza Chicka Corea na fortepianie i Bobby McFerrin będzie tutaj śpiewał partie wokalne. To tyle w dzisiejszym Minimaxie. Kłaniam się Państwu nisko. Do usłyszenia. Tu también. Bana zita do mnie, uma perezi de bem.